Kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj ją. Usłyszcie pieśni pana w miastach polskich i na ulicach Poznania i Warszawy. Pieśń to radości, pieśń przyjemności, lecz teraz póki co kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj windę, dopóki jeszcze czas. Kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj windę, póki jest wiara w nas. Rozlegnie się na wsiach polskich pieśń pana i na zakrętach zakrętu i kołbieli. Pieśń to radości i pieśń weselna, nowina dobra dla obywateli. Rozlegnie się znów głos w miastach polskich i na ulicach Krakowa i Lublina. Czekam, gdy usłyszę dobrą nowinę, lecz zanim to nastąpi, to kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj windę, to może uda się. Kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj windę, wtedy doczekasz się. Przyciskaj windę, wtedy doczekasz się.